A hétfőn életbe lépett orosz kőolajszállítás tilalma és az erre vonatkozó uniós szankciók. Magyarország hiába harcolt eredményesen, és sikerült kivételt kapnunk és mentesítést elérnünk, mégis bekövetkezett az, amitől tartottunk. A szankciók életbe lépése az elmúlt napokban mindenki által megtapasztalható módon zavarokat okoz Magyarország üzemanyag ellátásában. A MOL tegnap levélben tájékoztatta az energiaügyi minisztert, hogy üzemanyag import nélkül nem tudja megoldani az ország üzemanyag ellátását. A brüsszeli szankciók eredménye az, hogy a 480 forintos benzinárat már nem tudjuk az ország benzinkutyain a magyar családoknak a továbbiakban biztosítani. A kőolaj szankciók hatályba lépése után két nappal, ezért a kormány a MOL javaslatát megfogadva a benzinárstopot megszünteti. Jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a KET késő estére 22 óra 30 percre meghirdetett rendkívüli kormányinfón. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója arról beszélt, az üzemanyaghiányra és a logisztikai problémákra csupán az import lehet megoldás, de megjegyezte, hogy ez nem egyik napról a másikra történik meg. Rögzítette, ma kell lépni ahhoz, hogy a jövő év elején stabil üzemanyagpiaccal rendelkezzünk. Hozzátette, két hónap múlva egy újabb kritikus helyzettel nézünk majd szembe, mert az újabb uniós szankciók hatását szerinte akkor lehet majd érezni. Gulyás Gergely szerint hiába harcolt a kormány eredményesen. Legjobb mondat olyan, mint amikor azt mondják, hogy mindenki meghalt, a többi megsebesült. A harcban mi is ott vagyunk. Az volt a másik nagyon éles kijelentése, hogy pár nap alatt ugye ez nem fog megoldódni, ezt a MOL vezérigazgató is elmondta. Mm-hmm. Volt hallgatónk, aki üzente nekünk, hogy a bejelentés előtti órákban este többen láttak nagy tartálykocsikat befordulni a kutakra. Mm. Vajon miért éppen 22 óra 30 perc előtt történhetett meg, ez illetve a kutak bezárása után. Én is konteóssá változtam most, annak ellenére, hogy most hazafelé láttam kutakat, ahol szemmel láthatólag csak két felmosóvödör volt kirakva, ugyan ilyen ütköző bója helyett a akadálynak, nem pedig 8 darab. De észrevettem a napokban, hogy mert megint magamban mérgelődtem, hogy a benzinkúton miért csinálják állandóan ezt, hogy odaparkolnak a saját kocsiukkal az egyik kúthoz, tehát csökkentik az áteresztő képességet, de egy elhesegettem magamban, hogy biztos késő van, sok a bolti szarka, és nem akarják, hogy akkora forgalom legyen a kúton, addig azok várakozzanak kint, de muszáj vagyok leégetni magam azzal a konteóval, hogy azért egy ilyen mesterséges vészhelyzetet generálni a kutaknak, ha ez összebeszélhető, azért bőven érdeke lehetett volna, hogy végre fölemeljék a benzinárakat, hiszen ők állták ennek a költségeit, vagy hát bárki, aki kereskedelmileg részt vesz a kőolajnak a végül az autónkba pumpálásában, nem a magyar állam, ugye se az áfát nem csökkentették, se a jövedéki adó rész nem vállalt ebből az árstopból egy szeletet. Idézhetem a kommentelőt, aki egyébként pont erről a konteóról írt. Nem beszél csúnyán? Nem. Mesterségesen generált hiány és mesterségesen tüzelt pánik volt az elmúlt napokban, aminek a célja éppen az volt, hogy elérjék az ársapka kivezetését, most épp erre mutogatva ki is vezetik. Kiszorított meg kit? A MOL, a kormányt, vagy fordítva? Hát én úgy gondolom, hogy a MOL a kormányt. Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta zsarolás bizonyos értelemben. Hát itt az van, hogy a feudalizmus a végsőkig fel akarja függeszteni a kapitalizmust. Van egy bizonyos pont, ahol a céget, magát a MOL-t fenyegeti csőddel a magyar állam. Hogy a helyzet az, hogy ez egy szociális intézkedés. Ez a bármiféle ársapka, meg a hatósági áras benzin, ezek szociális intézkedések. Ez nem piaci alapon van. Most egy szociális tárca, kvázi, kifoszthat egy magáncéget, hogyha a magáncég fölött hűbérúr rendelkezik, és a hűbérúr tulajdonképpen hűbérbe adta magát a céget, ebben az esetben az nem piaci alapon működik. De itt ez egy olyan szituáció volt, hogy a MOL bejelentette, hogy nem tudjuk megőrizni a cégnek a stabilitását, hogyha továbbra is egy népjóléti intézményként tekint rá a kormány. Nem lehet az idők végezetéig, a kormány nem tudja ezeket a lukakat betömködni, a MOLT csődbe viszi. Szó szerint a magyar állam, amelyik ezáltal akarja az autósokat felvárni, vagy az autósok szavazatát, vagy az autósok szimpátiáját felvásárolni, hogy hatósági áras benzint ad mondjuk hónapokon keresztül, ahogy az történt, ezzel csődbe viszi a MOLT. És egy bizonyos ponton a MOLT-nak azt kell mondani, hogy ja, hogyha ez egy hűbér, akkor visszaadjuk, akkor vigyétek csődbe ti. De mi nem leszünk hajlandóak arra, hogy céges alapon, kvázi cégként üzemeltessünk és vigyünk csődbe egy vállalatot, mondván, hogy a magyar embereknek jár az olcsó benzin. Hát meg még ki tudja kinek. Tehát többször hallottam vissza, vagy hivatkoztak erre az információra, hogy egyedül Magyarországon növekedett meg az üzemanyag fogyasztása a válság óta. Hát én nem gondolom azt, hogy mindenki hirtelen lakókocsis kirándulásra indult, hanem ezek a hatósági áras termékek mindenféle forgalmi engedélyszkennel és ide vagy oda kijutnak az országból, vagy pedig tartalékolunk belőle. Ha nem többet mozgunk, csak több megy el, és ez mind a kutaknak és az oda beszállító hát cégeknek, cégnek a terhére megy, mert azt hiszem, hogy csak az OMV az, aki nem a MOL-tól hozza a benzint. Igen, de érdekes, itt tudod, a benzinárnak a felét az adó teszi ki. Miért nem azzal kezdik a csökkentést? Mert nincs pénz, Robi. Aha. De baromi nehéz helyzetben lehet a MOL is, mert én emlékszem valami ilyenre, hogy elhalasztjuk a, mit tudom én, féléves vagy éves karbantartást annak érdekében, hogy a kitermelés, tudod, folyamatosan tudjon működni, hiszen megnövekedett a kereslet, és azt próbáljuk ellátni. De ebből már is következik az, hogy majd jöhet egy olyan, hogy ó, hát elmaradt ugye a karbantartás, mert nagyon dolgoztunk, emiatt viszont jön a meghibásodás, és akkor most jöhetett az, hogy gyerekek, most már nem tudunk mit mondani arra, hogy az emberek agyba főbe másfélszer annyi üzemanyagot vesznek, mint eddig. Most már el kell mondanunk, hogy hát azért nem tudunk vinni, mert így nem jön elég a csőből, vagy nem megy elég a csőbe. És annak érdekében, hogy ezt a mondást elkerüljük, le kell vinni a keresletet, úgyhogy fel kell vinni az árat. Különben nem fogunk tudni mit hazudozni, ahhoz ti értetek sokkal jobban. Hogy is áll a dolog? Majd a Varga Mihály intézi a következő blokkban. Hogy is áll a dolog? A hétfőn életbe lépett Magyarországra amúgy nem vonatkozó korlátozás miatt volt benzinhiány már szerdán. Továbbá a jövő februártól érvényes, ránk szintén nem vonatkozó szankció miatt kellett kivezetni az üzemanyag hatósági árát most december elején. Jaj, és így fogalmaz a Gulyás Gergely, hogy az uniós szankciók után két nappal úgy döntöttünk, nem azt mondja, hogy ebből következően, tehát zseniális a csávó, az egy óriási kommunikációs stand-upos, bárcsak ne lenne az. És a hatósági ár bevezetését a háború miatt elszálló energiakárak indokolták az orosz agresszió megindulása előtt hónapokkal. De először azt kommunikálták, hogy azért kellett bevezetni az ársapkát a benzinre és a dízelre. Tavaly novemberben. Tavaly novemberben történt ez meg, de most azt kommunikálták először, hogy a háború miatt. Nyilván az okozott egy csomó mindent, mint egy ilyen ledöntött legó. Ugye ez volt a kommunikáció, de hogyha emlékszünk még rá, akkor valóban novembertől volt ez bevezetve. Gyakorlatilag egy évig élvezhettük ezt az ársapkát, és bennem az a kérdés is megfogalmazódott, hogy mivel, ahogy Robi is mondta, ez egy mesterséges belenyúlás a piacba. Nyilván mindenki tudta azt, vagy a piaci helyzetekbe, hogy ennek egyszer vége lesz, és ugye olyan kicsit, mint az első hótélen, hogy így számítunk rá, hogy jönni fog, de ezért mégiscsak meglepődünk. Hát vagy olyan, mint a Mikulás. Ugye mindenki regisztrálhatja a gyerekkorának azt a pillanatát, amikor megtudta, hogy nincs Mikulás. Igen. Na hát most valami ilyesmi történik a magyar társadalommal. Kiderült, hogy nincs Mikulás. És hogy azt, ami a csizmácskában van, azt apuka és anyuka vásárolja meg, drága pénzért. 6300 gyerek sír most a rádió pontosan, előtt, és Robert. És rakja bele éjszaka, amikor te már alszol. Az nem a Mikulás, bizony nem a Mikulás. Nem meg, amit mondtam. És meg. Most a magyar társadalom pontosan ugyanígy járt a jóságos Orbán Viktorral. Megint elspoilerezted a Mikulást egy csomó gyerekek, hallgatónak, aki 12 év alatti. Így van, 7-én szabadjon már! Még ez tegnap még volt lehetőség. Remélem megettétek az összes csokit. Na, tehát így hangzik a magyarázat. Azért, mert hatályba léptek a szankciók. amely alól amúgy kivételt kaptunk. Azaz, mi ránk nem vonatkozik. Már azon a barátságkő olajvezetéken keresztül érkező olajra nem vonatkozik. Nem tudom, hogy ennek a szankciónak a második lépcsőjében, ami viszont február elején lép életbe, ott vonatkozni fog ránk, de itt hivatkoznak arra, hogy, vagy a Hernádi Zsolt itt kijelenti, hogy azért itt két hónap múlva fog látszódni ezeknek az intézkedéseknek a hatása. De amikor majd két hónap múlva megint lesz valami baj, akkor nem azt fogják mondani, hogy hát igen, sejtettük előre, tudtuk, milyen döntést hozunk, a Hernádi Zsolt akkor be is mondta ezt, hanem akkor találnak valamit, hogy ma a Soros György csíkos zakóban ment el dolgozni, ezért ezt követően 4 órával ma a magyar állam megszünteti nagyon, a nyugdíjrendszer. Nagyon kemény, ahogyan hazudoznak, amilyen gátlástalanul hazudoznak. És hogy erre jó a szuverenitás, eddig úgy védelmezték a szuverenitásukat, és végül a szuverenitás a hazudozásuk szuverenitásáig szorul vissza. Hát most már ennyi a ez maradt a szuverenitásuk, hazudozni a magyar embereknek. Egyre nehezebb egyébként szerintem is megtartani mederben azokat az akciókat és reakciókat, amiket eddig a kormány követett. Nagyon bombabiztos volt a kommunikációjuk, ugye erről híresek évek óta ebben, hát az aztán tényleg kivel, ez a legbiztosabb, és most majd a következő témánál is szeretnék erre egy picit kitérni. Gulyás Gergely azt mondta ezen a rendkívüli kormányinfón, amiről egyébként a szerkesztőségünk 21 óra után értesült, hogy egyáltalán lesz, tehát annyira azért nem volt tele a kérdező székek többsége, hogy mindenki ott tudjon lenni a sajtó képviseletében. Mi 44 percet kapott a 24.hu, hogy odaérjen? Hát nézd. 44, és úgy, hogy este 9 óra 46-kor riasztották őket, hogy most 44 perc múlva, vagyis 10:30-kor kormányinfó lesz, tehát akkor juss oda. Vagy ha nem, hát nagyon sajnáljuk. Hát ilyen a sajtószabadság, örülünk, hogy beengedünk. Kérdésekre odaérsz. Ott kellett volna lenni. A kérdésekre amúgy pont odaérsz, igen, csak már élőben nem tudod közvetíteni a hallgatóságodat, meg én a befogadó közönségedet. Én így szoktam apura menni, hogy jegyet már úgy se kapok, de amikor jönnek kifelé, addigra meg tudok érteni. Ez aztán a mondás. Hiába harcolt eredményesen a kormány. Hiába harcolt eredményesen. Itt Gulyás Gergely már a platoni logikát hívja ki. Ha eredményesen harcolt, akkor nem hiába harcolt. Ha hiába harcolt, akkor eredménytelenül harcolt. Hiába harcolt eredményesen. Nem olyan, mint amikor a rossz tanuló magyarázza az intőt. Nem olyan, mint amikor így hazudoznak össze-vissza. Hát ennél azért jobbat kitalálhattak volna, de nem lehetett kitalálni, mert itt és most be kell fagyasztania, vagyis itt és most fel kell olvasztania a benzinárat. És lehetőleg már 10 itt és most, és aki most megy a benzinkútra, az már sajnos elkésett. Nagyon sajnáljuk. Tudod, és ebben a szituációban tényleg az van, hogy itt most a kreatív gépezet, ami amúgy elég jól szokott működni Fideszéknél, most az is leállt. Leállt. Most ennyire tellett, hogy hiába harcoltunk eredményesen. Meg valahol muszáj az igazságot mondani, és arra akartam kitérni, amikor az újságíró képviseletében valaki megkérdezte, hogy akkor ez most fog-e a jövőben áruhiányt okozni, és hát zseniális volt, hogy azt mondta, hogy hát igen, erre lehet számítani. És akkor tudjátok, az van, hogy amikor pánikkeltés van, vagy bepánikolnak a magyarok, és mennek, és tankolnak, és gyakorlatilag rekordokat döntött a felvásárlás, akkor mire gondol a költő, amikor kimondja ezt hangosan, amúgy az igazságot, hogy előfordulhat, hogy valami nem lesz a polcon, felhalmozás lesz belőle, tehát megint ott vagyunk, ahol a part szakad, csak nem a benzinkutakon majd, hanem a kisközértben. Elképesztő, hogy a Gulyás Gergely hogy hazudozik. Arról beszélt, hogy az ársapka válasz volt arra, hogy az elhibázott szankciók miatt a benzin és a dízel ára az egekbe szökött. Csak hogy az üzemanyagok ársapkáját már 2021 novemberében, jóval a háború idén februári kitörése előtt vezette be a kormány. És tudod, pofátlanul belehazudnak az embereknek az arcába, és itt már tudod, nem azt kell vizsgálni, hogy igazat mond a kormány vagy sem. Az a rossz vizsgálat, a jó helyes vizsgálat, hogy te magyar vagy-e vagy sem. Ha magyar vagy, akkor természetesen most összehúzod a nadrágszíjat, és megérted, hogy az elhibázott szankciók, megérted, hogy az elhibázott Soros György, megérted, hogy az elhibázott nyugati civilizáció, minden, ami el van itt nyugaton hibázva, és minden, amit a szilaj Oroszország olyan jól és helyesen csinál, ez okozta, ez hozta ránk a bajt, amíg Putyin föl nem szabadít minket az elhibázott nyugati történelmi fejlődésünk alól. Én ennek a rossz brazil szappan operának az egyik évadjában már megnézném, hogy mi lenne, ha más kommunikációjáról kéne politizálniuk, nem pedig a politikájukról kommunikálniuk. Szerintem az rosszabbul menne. De leszögezem, hogy én nem hiszek el semmit most már elsőre, elnézést kérek, de közben ugyanígy fenntartom azt a lehetőséget, hogy itt nem csak pánikról van szó, amiben egyébként ilyen popzenei rajongás szintjével működött együtt a köz. Ha ez mesterkélt, akkor nagyon jó alapanyagon sikerült megmesterelni, de hogy azért az ellátásbiztonság kifejezéssel rengetegszer dobálóznak, és itt nem csak arról van szó, hogy most belefér-e még anyagilag a kereskedelmi hálózatnak, hogy finanszírozza az ársapkát, hanem arról is, hogy lesz-e elég, azaz kerüljenek már az emberek tisztába azzal, hogy ennyibe kerül, az vásároljon, akinek tényleg szüksége van rá, viszont akinek tényleg szüksége van rá, az azon a kúton találjon benzint, ahol megállt az autójával még a következő két hónapban, aztán meg meglátjuk, mi lesz.